أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, të gjitha falëndërimët më absolute, lëvdatat më të plota janë vetëm për Allahun Xhella Xhelaluhu, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje, salavatet të mirat e Zotit Xhella Xhelaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, e të gjithë besimtarët e cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit Xhellahu Ala, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahut Subhanahu wa Taala. Dhe kemi përmend në parathënien e çdo ligjërate se të mësuarit e librit të Zotit Xhellahu Xhelaluhu nuk është një kalim i kohës dhe mbushje e disa minutave të cilat neve nuk kemi ti ku ti mbushim, por se leximi i librit të Zotit dhe gjithashtu në shoqërim të leximit edhe shpjegimi janë bazamenti dhe thelbi i jetës së besimtarit. Pra, nuk ekziston te muslimani, te besimtari, ndonjë lëvizje, ndonjë fjalë, ndonjë veprimtari, ndonjë shpjegim dhe analizë e një çështje, e një ndodhije, e një ngjarje, dhe nuk ka diçka që e rrethon besimtarin prej jashtë dhe prej brenda, vetëm sa ajo duhet me qenë në përputhje me fjalët e Zotit Xhellahu Xhelalu dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj vëllezër, Kur'anin duhet ta kuptojmë si një pjesë të pandar të jetëve tona dhe të mundohemi që çdo veprimtarie jona që të ka të bëjë me mendjet, me fizikun edhe me shpirtrorën, të jetë në përputhje me ata çka don Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Me fjalë të tjera, nuk guxon Allahu të sheh diçka te na, nuk duhet të lejojmë na që Allahu të sheh diçka te na e ai mos jetë iknas me ata. E si e dimna se një veprimtarie jona, një gest i joni, një fjalë jona, një lëvizje jona, një hap i joni, si e dim se Zoti e don apo nuk e do, është kandari i vetëm në të cilën mundet njeriu me nxjerr në ta vetveten dhe me i dal rezultati i sakt pa asnjë mëdyshje, është libri i Zotit Xhellahu Xhelaluhu. Çdo kandar tjetër, çdo peshore tjetër, çdo mizan tjetër, të cilën njeriu mundet me e përdor, i del rezultati gabim. Derisa ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nëse njeriu e matë vetë vetën edhe me gjematin ku ashtë, i dhe rezultati gabim. Kjo është prej drejtësisë që ka zbritë Allahu në librin e ti. Pra, sahabja si sahabe, shoki pejgamberit sem si shoki pejgamberit s.a.s.m., a ka mujtë dhe njëherë aj me thanë, pse une me vetë pejgamberin s.a.s.m., a jam mira po jo? Pse une me qitë kandar vetën të pejgamberit s.a.s.m., që ku kam shok, edhe këte janë shok të sahabeve, shok të pejgamberit s.a.s.m., por asë njëherë, gjithmonë kanë dashë me nxirë te libri i Zotit Xhellahu Ala dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj vëllezër, mësimi i Kur'anit në shoqërim me edhe kuptimet e tij është shumë e rëndësishme për jetën në besimtarit. Dhe na, para se me vazhdu atje ku kemi ngel me ajete, është me rëndësi që të dim çka lipmi prej Kur'anit, çka kërkojmë nga libri i Zotit Xhellahu Xhelaluhu, cilat janë ato çka i na jep neve Kur'ani. Vëllezër, Allahu Xhellahu Ala ka kriju neve me shqisa, dhe kreta jo që ka neve në dalon janë shqisat. Pra për shembull, ka dalomi prej gjërave të ngurta me shqisa, ka dalomi prej kafshëve me shqisa. Për shembull, nga dalosh prej murit se ti ki ndjeshmëri, ati ate godet, snin, ti me të godit, dëgjon, apo ti shef, e kjo është qis, ti dëgjën zana, dhe zanat kanë ndikim të ti, dhe të pamurat, pamje që ka inë, sirin tanë, kanë ndikim të ti, të prekurat, kanë ndikim, apo ftof të zjartë, e ngroht, edhe jo e ngroht, kanë ndikim të ti, fjalët, që vinë në perceptorin tanë, kanë ndikim të ti, me arë një fjale keqe, kanë ndikim të ti, me arë një fjale mirë, kanë ndikim të ti, me pa pamje të trishtushme, a kanë ndikim të ti, me njerë tërheq, është pse, se kështu je i krijum, më nga se ki shqisa, dhe hase, është kjo shpreje, e cila është emurtu me ta shqisa, ne i thëjmë shqis, në gjuhën arabe, këti virtyti dhe kësaj veqërije i thonë hase. Dhe buk falisht me përkëthit shqivje, hase me gjithë gjurëm. Me gjithë gjurëm. Shemë dhe thënë, Allahu Gjellewala ka thënë, vëla të hasesu. Dhe në surën Hujurat, Zotë Ion Gjellewala, në ndalon nga, apo paragjikimi, spionimi, i njëri tjetërit e kështu më ra. Qështë ka thënë Allahu Gjellewala? Vëla të hasesu. Dhe mos lipni gjurëm, kuptimin, mos i shkoni dikujt pas mi a gjithë gjurëmën, ka po shkonaj. A dhe në islam nuk ka inspektoriat i cili i ndjek kriminelet. A, dalimi mes islami dhe do të flasmi, apo tham me lejnë e Zoti Gjellivara, do t'i përmenmi disa ligjeratat të tëra, edhe shumë rëndësi ndoshta edhe për ligjeratat më të rëndësishme, qka dalon qytetrimi dhe civilizimi, islam me civilizime tjera. Nga ajo që ka kam përmenë djetarët është se nuk ka në islam me hakim tëftish apo gjikatat e gjurmimit, shërbim sekret. Pse? Sepse na nuk në intereson një jeti njerëzve. Nuk në intereson që ka mendoj njerëzit në vetë vetën e vetë. Apo, për shembull, shërbimi sekret cilin rol e lunë, helbet ndoshta dikush prej përjasht do këndryshe, po mrena, si dije qka të planifiku. Në islam s'ka kështu. S'ka, masit bëhet vepra, mirën gjikat. Pasit dale jashtë, mirën gjikat. Andaj shiko sa shpesh munafikat e shanin pejgamberin s.a.s. E shanin pejgamberin s.a.s. Dhe kur vin të lajmit e pejgamberin s.a.s. A i thonë të jo s'kun thonë. Pejgamberin s.a.s. s'ka thonë. Pse a ju a mendoni se pejgamberin s.a.s. s'ka pas qatë njerëzi me thonë. Shkoni këshën e masë dhe njëherë. A s'ka mujtë dhe nësëm njën me jashlu njënin, shkove këshyra, a kësë umit të arë njerëzit për këta të folë. Por jo, pse, tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, nuk jam urdhnu, kjo adalimi, që kjo islami. Kse kërë këtët pejgamberi sallem nuk jam urdhnu, në dhëmë prej naltë. Si jam urdhnu me ditë që ka kanë njerëzit, barë që të tyre, mrena. Diku shka që të përshimu, o, a i mira mam, a thu mrena, po ty, leja Zotit ta. Andaj, shiko Allahu Gjelluara, ka thonë, la te hasesu. Shqisa, kjo është jashteme, këthejmë në temë, neve Allahu na ka falë shqisa. Në gjurë në rabi, thënë gjurëm, me gjithë gjurëmën. Pra, na kemi shqisa të cilat i prekin gjurëmët që ka neve në rrëthojnë. Gjurëmët që ka janë? Gjurëmët janë të prekurat, të dëgjuarat, të shikuarat, edhe të shijuarat. Apo, e shtiti që ka ngoj, jo, s'ko ka e mirë kjo, e gjelët, e du ma tamël. Mësë, jo, shumë sheqer. Me qka e ti e vendos, me qka e vendos, me shqisën e gjuhës. E shlon diqka me dëgju, thu, nalja pak se është problem, me qka e vërejte? Me vesh, me shqisën e të dëgjuarit. I thu, shloja dhe pak se, apo e kërkon mesin. Dë njëherë, i thu dikujt, largo mu, se sem të po mirë që këtë sendin. E kështu me ra. Kur prejkë diqka shka nuk është bërpudhje me pranimet e tu, a thu, ka dhe se e nëzat koka. Kretë të lezër janë me të cilën na e ndërtu në jetën. Dhe kretë informatët që i ki janë ndërtu nga shqisat. Për që i më thmija, qysh i merë informacionet, i merë njëherë me thuje që shtu, thuje që shtu, ja shkrun, ja ledzon, ja thu, ja përsërit, këshirët që ketë foto, kjo e ka jenë që shtu, kjo është shpia, kjo është lapsi, kjo libri, dhe munosh në përmjet kombinimit shumë shqisave me ja ndërtu një informacion. Pra neve njerëzit jemi me këto shqisa. Dhe kryesoria këtyre është truri, e cila i lexon. Apo, por Zoti Jon Gjellovala, atar pse na qoj neve shpalje? Pse na qoj neve kur ankur na gjithë të shqisa i pasmi? i shikojmë sendet, i prekim, i dëgjojmë, i shijojmë, edhe e kemi trurin i cili na i vlerëson pasaj, do të kjo e nxehet, kjo e ftoft, kjo e mirë, kjo jo e mirë, kjo e shisht, kjo nuk është e shisht, kjo e gjelbët, kjo e ambël. E në këtë pikë vëllezër, apo në këtë pikë kanë ratat të cilat e kanë mohu shpallin e Zotit Xhelle Xhelaluhu. E pse na duhet neve shpallja me gjithë këto shqisa? Pse na duhet? Dietarë çka thonë? Këto shqisa janë instrumente me të cilat Zoti na ka begatu, por se këto shqisa mundu më pezullu me një sen shumë të vogël. Por shembo, sirit, sa i duhet me ja pengu këtë rolin, sa i duhet, vesh një letër e vogël, e që të përpara, nuk shamu. Apo? Vesh, diçka shumë të vogël, sa siri, edhe pak më të vogël se siri, apo? Edhe më të vogël se siri, vesh janë zirë përpara, edhe një kënej, a i mo nuk shë. Asë një sen nuk e shë. Dhe paja hek, ajo shumë e vogël, po paja largu që ata, a i mo nuk shëf. A e shikoni sa shpejt pezullohës qisa? Andaj Allahu, herë në lavdronë, thot, ju kini si, e herë në nxerë ka dopsia, apo, ju së përdojnë njësit. Do më thonë, shumë shpejt neve në blokohët qisa. Vesh i vlezër, vesh i do gjënë zona, po një pambuk i vogël, kur gjos njën. Apo, një pambuk i vogël, nuk njën. Tjetra, gjunha. Apo, e cila tham, shijet, i dalon. Një par ethe, një smundje, i qonë se në tamë, le thot, hicë për mbohët mirë. Hicë, s'ko kanë të mira. Kitë dunjoja e dinë se ajo është e mirë. Edhe shqisat e shëndosha e dinë se në të mira. Po ajë për shkak smundjes, nuk e vërejnë. Thot, shumë e gjeltë koka. A ka mundësi ambërsini, ke thonë. Pse, andaj Arabët kanë thonë, ethet e shëndrojnë mjalti në të krypur, në gjelpsi, në dishka e cila nuk është e ambël, ekstumerat. Shqisat, edhe shqisat një dhe zërë. Kini po kur njeri u është i smut, apo pak një temperatur i pengon me njëherë. Pse? Së është i smut. Është i smut. Andaj dhe zërë, gjdo shqis që ka e kemi, me një element dvogël kër është i pranishëm, ja pezullon punën. E me njës dhe zërë, a mundë diçka mi ja pezullu punën? Po ja pezullon epshi. Që më vjen interesi dhe është Iran interesi taj. Ranon shumë. Ka shumë tonelata, për shembull interes. Dhe mendja atje i thot diçka mendja, i thot. Por interesi ja ranon se nin. Nuk e nin. Sikur këti që ja ka nue, këtë leckën për mos me nin. Edhe hunda, vëzër, në hatja, nga se na iki, në hatja. Sa i duhet mi apëzullu njëriut në hatjën? Sa? Që edhe këtu janë dalonë edhe së në hatë ma. E kështë të më ratë. Andaj edhe mendja vlezër, ka mundësi mu pëzullu, nuk shef. Thu këtë këta e shofin të bardë, po qaj se shef. Andaj Zoti Unë Gjellë, këtu në këthen. A mundemi na veç me shqisa, me mri, realitetin, qka jemi kriju dhe ku du të me shku dhe si duhet me punu për rrugën e drejtë? Ska mundësi. Por se këto janë ndihmë dhe begati shtesë që Allah në i ka dërguë për na me ditë se si me e kuptue rrugën e drejtë. Andaj shqisat në raport me shpalljen e Zoti Xhelle Xhelaluhu, ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, dhe në shumë libra e ka përsërit këtë shprehje nga së shumë rëndësi, ka thonë shqisat në raport me shpalljen janë sikur syrin në raport me dritën. Çdo shis, pejte edhe prekurat, edhe truri. Në raport me Kur'anin janë, sikur drita në raport me syrin. Çka i ban dobi njerijut nëse shqisën e të pamurit e ka të fuqishëm, por aty ku atë u këshirë, s'ka dritë. S'ka, nuk shef. Shqisa është këtë regull, është e punushme, është efektive, është e shëndetshme, por që aty ku gjindët, është tërë. A i ban dobi? Jo. Kur fillon e punon shqisa, kur dëni dritë vjenë. Sa të e vogël? A një thotë, që tash po shofë? Po shqisa ka punu, gjithmonë ka punu. Apo, ka punu gjithmonë. E kështë të më radhë. Dhe zërë, keqë ka ne ka dhënë Allahu begatit, dhe më dhënë janë si siri. Po parë drita, në nuk shofëmi. Andaj, që ka ne duhet Kur'ani? Për mi aktivizu shqisa tona. Për mi aktivizu shqisa tona. Andaj Zotë i unë gjellë vahala, atësat nuk kam besu dhe kanë mohu si i cilëson fi dhulumatin ba'duha fauqa ba'din in akhraja yadahu lam yakdiraha. Thot Zoti Jon Xhelal Xhelaluhu, shembulli atë se s'kam besuar është sikur shembulli i natës së errët, errësir mbi errësir, errësir mbi errësir. Nëse e nxjerr dorën, nuk e shef. Ama syti punojnë, nuk e shef. Pse? S'ka dritë. Nuk ka dritë. A ndodhë dhe zërë, kemi qëllu në tërë dikun, nxjerë dorën kështu për para se shef. Qka do me nxjerë, diqka se shef. Pse? Drita s'ka. Kështu janë realitetet dhe të vërtetat të cilat i ka zbrit Allahu dhe janë tokë nëse njeriu nuk e aktivizon. Dritën e Kur'anit nuk shef. Andaj ti e shef besimtarin se si e shef qartë një mesele, a i cili zbeson, ku a thot? Edhe për vërtetën më të madhe thonë ku a? Dela të isi thot, Allah së është vërtetu shkencari Zoti. Pse nuk shef aj? Qa mi bëhë tash në ati? Nuk shef. Andë dhe zërë, Kur'ani e lunë këtë rol. E sa kemi nevoj tash na për Kur'an? Sa kemi nevoj për drit? Sa kemi nevoj për drit? Aq, andaj Allahu e quajti Kur'anin drit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me gjithë shqisat e mdhoja, dhe shpirtin e mirë, dhe mendjen e ndritshme, dhe pazullumin e madh, kur kujt zullum kësi kishë bo, drejtësi, sa kish mundësi me bo drejtësi, ma qka e dinte, e bante. E donë të jetimin, e donë të familjen, e donë të akraballokun, për Allahu i tha, ketë të të mirat që i ke pas, së mujtë e më ardhë, pa të mësu në Kur'anin, mja u kalëzohet në Kur'anin. A e kuptut? Pro pengamberi së sëllem, ishë boli meqëm, mjaft i dishëm, mjaft i mirë, mjaft shpirt mirë, shpirt gjërë, ketë e dojshin. Por aj, pa i ardhë Gjibrili, zditi ka mja u kalëzohet njështë dhe rrugën. Shkon të në shpelu, më shelte, si jam i knash piksaj, e qka duhet? Se dinte. Apo? 40 vite për nga mberi se zem, nuk ishi i knash për jasoj shka e bojnë, kur e ishtë? Po cila ashtë ajo shka du të mja u dhonë? Së një ajep diku shka se ka. Apo për nga mberi se zem, thonë, kur nuk ka bo shirkë? Kur nuk ka bo shirkë? Po qish duhet ata me e zbatua qka e do Allah? Se dinte. E Allah këta ja përmendi, Kur'an. Tha ma kun të të drime lë kitab. E ti, se këdi që ka në libra, u alel iman, as imani. Andër dhe zërë, kjo nuk është këtu në këtë aspekt për pengamberin se zemë në nëqmim. Është zbritin nivellin e vetë. Po ti akeve i meqëm, po. Akeve i dishëm, po. Shqisat, atë punojshin këtë, po. A ishe i pak nash për kësaj humbje dhe lejthitje, po. Pse zdit e vetë mi u kazu shka duhet? Se s'mundush. S'mundush. Ma di kjo është edhe vetë pej argumentimeve së është për nga merë. Sa e kur se ka thonë një gjajshme. Kur nuk e ka thonë një gjajshme. As një erë nuk e ka shlu dhe një fjalë që është një gjajshme në jajet. Se ka ditë, sallallahu aleyhi vësallem. Dhe kjo qka argumenton se Zoti e ka pruhe. Se Zoti e ka pruhe. Por shembo, Allahu i thotë ti e kanë ummi. Ski dit me ledzu. Ski dit me ledzu. Lezër, ledzimi. A është proces shumë i ngarkum? Ledzimi, si ledzim, me ditë me ledzu. Së është i ngarkum? Argument, po në klasë parë mësohet. Nisa në që mësohet klasë parë, së është i ngarkume. Kure mëso njeri ju me ledzu? Këtë i bojë 30 vjetë, 50, a jo, ta mam të i bojë 5-6 vjetë, a ja ka njësë me ledzu? Pse? Së është i thjesht ledzimi. Pra, pe nga mberi se me dhe që kjo i mungon të? Edhe që kjo i mungon të? Po, sikur, po, një aftësi që kërejt e përfitojnë me lehtësi, por shemull, a kena pas në vështirësi sikur kena mësu me lexu? Jo. Kada ka dalë shkronjat, ka dalë disa ditë javë dhe ti i kënë gjitë shkronjat. Apo dika di dhe i kënë gjitë shkronjat. Sot elifin o vëzër, elifin, gjuhën arabe, e mëso një riu për një ditë. Pak me pas hifzin e fort për një ditë. Shkon dhe hoxha, që të janë shkronjat, që shtu lidhen, nëse thot hajde lexoj. Edhe lexon. Dikush pak më ranë, por që imo dhe ka një avë, po dikush edhe shumë ranë, apo një mujë, ama e mëson me letësi. Pra një proces ka që i letë, mu arritë, se ka ditë për nga mberi së sëllë. Se ka ditë, dhe Allah i thotë se ki ditë, e kjo përse, pse që këtë proces, që ka të vogërë, që ka dhënë Zoti, as ka mujtë Allahu dikanë me jaquë, me jam su që t'ja heke këtë barë, ka dashtë Allah që është të me lanë, më s'pedit me lezu. Sa kanë di shka që sa rrihet, vëllaj që ato shë kanë dit me lezu, në kohën e pengamberi së sellem, sa kanë procesin letë, me dit me lezu, ata se kanë pas mirësien e pengamberi së sellem. As apër as nga të. Andaj dhe zërë, krejta shisës që i kemi, dhe begatit që i kemi, neve nuk në bojnë dobi pa dritën e Zotit Gjellë Gjellë Hu. Dhe ligji Zotit Gjellë Gjellë Hu, Kur'ani Allahu Tebareke ve Teala, është në shumë ajeti titullum në dhirë. Shpesher në po du të në sjellë shenë, bëjtë lezër, bashkohor, për me kuptu që shivje në dhirë. A thëtë Allahu Gjellë Hu, inna arsenake beshiran vë në dhirën. Në të kena quo për nga mërë tyje, qka? Beshiran. I bje përgëzuës. Vë në dhirën dhe atje përkthime e keni, paralemruës, tërheqës i vëmendjes, alarmuës e kështu më ratë. Apo? Këtë rol e ka për nga mërë isem dhe këtë rol e ka Kur'ani. Këtë janë alarme, vëzër. E tash nga njerë s'pe kuptojna, që shi bje alarm. Shumë sejnë dhe vëzër, sot kanë alarme. Sa ma shumë afrohësh ati ledzusit atje, i cili është i aktivizum për me ledzu alarmin, veturat e kanë alarmin sot? E kanë alarmin. Instalohet alarmi dhe ti gjithmonë kur afrohësh për mundesh me diçka shka e damton veturën dhe makinën, alarmi atë që ma shumë shka afrohësh ka kamurja po qka ajo, mundet me të godit, fillon edhe, njerë janë isë ka pak, ka dal, të të adhon, apo alarmin. Të shku të afru, janis, kur janis me ngrit zonin shumë ajo, kur shumë afrë t'i afrosh, apo? Dhe zdo sen ka alarm, dhe zërë. Zdo sen ka alarm. Allahu i thot për nga mberi sem, ti alarm. Alarm. Qish alarm? Ati shë ka dal për feje, i e ka ngrit alarmin nalë, ka thonë, fe beshir hun bi adhebin elim. Thuju, kini mu dënu shumë ranë. Pse, dikush me thonë, e pse vetë, qyshbe këta jetë mja ledzu dikujna. Po a i kam, najna të dosh me rujt ata. A i përshkak se kam rinë, qosh, jemi t'i kalzu me ton t'nalt, në fund kem rinë. Mirë, dikush ka pak gjëna, a është besimtar, ka dë njerë gabon. E shlën, a i nëse do me aktivizu, alarmin e ka në Kur'an, veç e aktivizon. I shlën, nëse do me ditë ku kam rinë alarmi jotë, qitën Kur'an vetën. E shesa alarmët. E shesa alarmët funksionojnë atje vëzër. Vëllaj, një fjale gabume, sa njëri thot fjale gabume? Shumë. Po nëse ja aktivizon hadithin mrenat vetës, që shqibje? Apo, ka vetur me alarm dhe pa alarm. Ka dikush që të shuve, i kam shu atje. Po ka dhe vetura, ma të avancume, kalzojnë për para. Edhe pak para se me mëri, dikush thot, e qka kushton me fol gabim? Me ofendue, me përçmue, me bo gibet. Aj, përshka këse se ka këtë instalimin e hadithit së di. Po aj, qka e ka instalimin e hadithit, qka thot? Jo, ka thon për nga mberi së sellem, robi e thot një fjalë, një. Jo, e di, një. E hedhë, julki, e gjungë qëto. Hinë zjarë, 70 vjeshta. Kjo alarm. Qaj, qka i punon që ki alarm, a e shlon fjalën, nuk e shlon. Një hik ndë një, alarmi shlohet, alama shumë, po t'ka dal, nalu. Kështu o vlezër, Kur'ani është beshira vë në dhira. Beshiran vë në dhira. A dhe vlezër, Kur'ani nuk ka armen a tërturu. Ka thënë Allahu që në surën, Taha, ma enzelna alejke lë Kur'ana li të shka. Nuk ta kena zbit Kur'ani me të ranue. Se kur dikush thot mo, nuk e ka për qëllim me të ranue, vlezër. Kur i thot prindi fëmijës, mo, vallaj se ka për qëllim e ranue. Kur i thot prindi fëmijës pasi ja kërku disa dëshira, e ato dëshira i bojnë dam, e i thot mo djali jem, mo vajza jeme, se ka se se do, vallaj i përvlohet shpirti, po i thot mo, shumë e do, ma i thot mo. E fëmijët ignorant, që ka thojnë, baba jem, hitë shumë do. Pse shumë do? Asë një dëshirës ma plotëson, mirë po, asë një dëshirë për këtë një dëshirave, te baba janë zban. Jo që zban, se për thot, po do mi thonë jo, se i bojnë dam. Kur e mërvesh, kur të rritët. Kur të rritët. Allahu na e ka zbitë këtë Kur'an, a ka thonë qëtu mo, qëtu mo. Edhe njëri që ti thotë, ka dalë, këtë rrugë mi ndale, jo, gabim ti të dalë, ti gabimit e kërkue. Andaj sa i më shushëm zërzotë, jo në gjelo ka thonë, mo që këne, ka dalë, mo që këne, si kur të rrundi kush, mo prit, mo se qëtu ka, bje, rëzo, që këne, të kap e keqa, të këne, të kap zjarri. Që ka tha për nga mbiri se sëllë, shembul jam me shembulin e juve është, si kur shembuli i mizave me zjarrin. A njeri i hek, ato nëzarë. I hek, ato nëzjarë. Kish ka i hek? Apo, që shqipje është ashtë miza me thonë, o, që atje du me shku, lem se që atje po du me shku. O, zban se djegësh. Djegësh. A duhet mu djekë për me kuptu që djegësh? A duhet mu djekë për me kuptu që djegësh? Kër i thut i fëmijës, mo durët atje se djegësh. Do njëherë fëmija nuk e kupton këta bashkë të mamë, jo krejt, ka o dikush e ngonë, dhe të prindje e di. Po disa nuk morë një vesh, disa djegën. E kur djegët, mësa një baba malet e ka thot, e di, a djekke? Po, mos shkomo. Mos shkomo. E do njëherë Allah u në qonë neve kësi kadere, në donon, në sprovon. Për ata shka do me e ndrejsh, di kanë, hitë, Allah u e di se zndrejsh ataj. Ska nevoj shka mi qua alarme. Dë njëherë dikuj të thot, ska nevoj mi kalzu ati. Argument kemi përmejnë në surën, në fillim surës Bekara, ku ka thënë Allahu Gjelluala, inë në ledhine keferu, se va unë alejhim. Ata të zëtë kanë bo kufër. Kuptimin janë shkrujt të Allahu me dek qafira. E endertehum, emlem të ndirhum, la ju minun. I qërtove, si qërtove, zbesojnë. Atinve shleja u alarmin në kupet qilit. Senin ata. Nuk e njën. Pse, as Allah as që i sinon ata. As që i sinon. E kanë i sinon Zotë i unë gjellëvala, e sinon besimtarin. Ande dhe, Kur'ani nëse e kupton si alarm, i cili don me të rujt, her këndej, e her andej, mos e merë tortur, mos e merë presion, shumë dalesa, apo, që i mullë, prej propagandës, që ka bëhët kunder muslimanët dhe islamit, ketë halam, shka met halal, kjo haram, kjo haram, kjo haram. Po nëse i njef këtë haramët sosën ngishta, kur t'ja, apo, me bom, ato kur nuk i numrojnë halalët, se ju dalin shumë, shtavë jetët me numruhe. Po që më thonë, hajde nisja numroj këtë langët halalët që i ka liju halalët. Ja, dhe, se kena këtë mabet, qështë se kena këtë mabet? E kena këtë mabet. Nisja këtë pëjmë që ka Allah i ka liju. Mollën, dardhën, qërshien, pëjmë qëmëta. Pse s'pi numron? Kjo është ajo ignoranca. E Allahu në Kur'an a thot, nëse i numroni këto që e ju kam leju, janë pa fun. Para mendo? Nëse i numroni këto që e ju kam leju, janë pa fun. Nëse i numroni këto që e ju kam dalu, janë numër. Inne me harre me rabbukum, Allahu ja kanë dalu juve kanë, el khinzir, derri, tjetër kanë, ja kanë daluve. Të therurat të cilat nuk janë legjitime, me emër Zotit. Janë coftina, ngërdësira. A janë numër? Ja u ka ndalu juve hajdutrin. A është numër? Të ka thonë, ku të dush punot të rekti, këtë lira i ki? Ama, ka matën jo. Kjo, a e numru me kjo po? Këto, sa loje të rektis ka vlezër? Libra ka. Ka kjo forme të rektis, kjo forme shqitbleres, kjo forme shqitbleres, kjo forme shqitbleres. Këtë halal janë, këtë halal janë. Vesh ti, a ki zotësi. A tje krenë që këtë grumëll të madhë me qindra format të shqitbledes dhe trektijes dhe fitimit të begative të Zotit janë pa numër ta. Ka libra të mloja. E Allah unë mesin e që asaj thot, unë ja undaloj juve me mashtru, me bo kamat dhe me vjedhë. Janë nalë. Dhe kjo është për të mirën e atinëve, jo, që mos shpërdat padrecia në mesin e tëre. Andër është kur thë, ketë harami kini bo ju. Ketë harami kini bo. Pasaj kur vinë pasojat, kur vinë dëshkimet e Zotit, kur vinë sankcionet e Zotit, apo, e se kingu alarmin, të ka thonë mo, e mësë një Allah u hitë sa të mnimu muë, sa të mnimu muë, e alarmin që ka ke, e paralemrimi që ka ishte, e ajetët mosni, e aditët mosni, e paralemrimet e djetarve mosni, qëshë që kënëmi kuptuna, andë dhe zërë, Kur'an i Zotit, kjo është një parathanje shumë nënsishme, që ku ta lezësh një ajet, vallaj, qoftë, paralemrim, qërë përgzim, është një mirë e Zotit, që me madhe. Qëfar do ajeti që ta mirësh, vëllaj janë dy. O Allah, thot, hajde ma knejna, se ka Allah me fitu, o thot, ik për që atje se ka me të zonë do një keqe. Vëllaj, s'ka ma mirë. S'ka ma mirë, kërë të të t'i gush, ajde që të fitoj në shumë. Allahu, qëpa është thotë, wasari u ila më gëfirati më rabikum, vraponi, vraponi dhe nëzitoni dhe bani gara për punë të mira. Ja ka mundësu njëri ju të Allahu me bo të mira, shumë, apo, shumë të mira ja ka mundësu e, me bo. Dhe për shkak, për rreth kësaj, për shkak kësaj, kësaj, ja ka ndalu të këqijat. Dhe kjo privilegji më i madh i Kur'anit Allahu Gjelle, Gjelle fi ula. Kjo vlezër, ndoshta është edhe tematik në veti, por se është vizum si parathanje, që mos ta morë me Kur'anin na se shumë barë kjo. Apo? Dhe kjo është, pse njerëzit janë të mësu Kur'anin? Pse? Se ju duket barë, vallaj nuk është barë. Është mirësi e Zotit, është privilegji Zotit, andaj shiko sahabët e pejgamberit s.a.s. Wallahi, qatë sunu ngopshin me një ajet, do ishin kret me, e ke pa kur e zbërthen një sen, e zhvesh për këta sendeve, kështu Omer ibn Khattabit i ka shku surja Bakara, 10 vjetë. 10 vjetë, vëlla, 10 vjetë, sot, a di sa krinë sot 10 vjetë? Ha? Shkollën e mesme, 4 vjetë. Fakultetin, 4 vjetë apo 3 vjetë? 7 vjetë. Edhe 3 vjetë magjistron edhe doktoron. Omer ibn Khattabi vesh surën Bakara. E që ka bëhaj surën Bakara? Që ka bo? Në thunë, që ka bo, besur Bakara, jo, 286 ajete i ka. Që ka bo aj? Aje ka zhvej shdo ajet, që ka po thotë Zoti? Që ka po, ka dhe qëtu, alas këmë këtu mirë. Kur kishte punë, dhe një herë në trekti me shku, e lindë të zavenci. Ngoje mirë, që ka dhe me thonë, për nga mberi zemë, ku të vinë, ma kalzonë. Ska me më hikë mundi shka. Keni bo një riu, kur ka trekti, një atje e shlon, një atje, një punëtor atje, ti thotë rruj qëtu, ti më numroj qëto, ti rumi qëto, ban mi regjistrin, shkon atje kontabilisit, ti thotë ti shirë, ban ma muhe logarin vjetore, kitë këto i ka shlu, pse? A i kemi shlu na këto për islam? Ka da si të se këmë kuptu. Nëse s'ka mundësi, rriti këto. Jo, pse? Sepse nuk ja dim kimejti, nuk ja dim vlerën. Andaj dhe zërë, libri Zotit Gjellë Gjellë Luhu, është një mirësi e madhe Zotit të Allahu të Bareke ve Teala, të cilën duhet ta kuptojmë si mirësi, duhet ta kuptojmë si mundësi për të rujt dhe për të ngrit Allahu te bareke ve teala. Dhe ata çka Allahu i thot mo, ata e do. Ati çka i thot ruju pi këndej, e ruju pi andej, ata e do. Ata e do. A keni pa vëllezër fëmia me prindin? Prindi mund mi pas një fëmijë. Apo edhe më shumë. Mirë, kur i thot fëmijës vet mo, a i thot edhe të kojshijet me të njëtin tonacion, me të njëtin emocion, me të njëtin dëshirë, a i thot fëmijës vetë me loqë këtë zemë, thot mos. Nëse për të njëtin vepër, bëhet fjallë për kojshijen, apo për ma larkë, thot mo, djallë, se zbanë. A dole, hecë. Pse? Si kushton shumë rëndësi. Si dush, ngo si dush, mos ngo. Sa ma afer, që është lidhja me ta, aq edhe ma mirë i thot mo. Asë edhe ma mirë i thotë banë e qëta, banë e qëta, e ngarkon ma shumë, këni po kur e ngarkon, banë e qëta, banë e qëtë dëtirë, punë e qëtë punë, pse qështu është Allahu me neve, musliman me thotë ti 5 vakt, e pse a i shka s'falët, pse, po leje baj sa i që ka me pagujti s'ta mërmenja, ti 5 vakt, e pse unë e ozot 5 vakt, e pse muslimani pasanik du të me dhamë pi pasurijës, e ato s'po japin, lejti ata, se ti ki thonë une jam musliman. E mëse ki thonë musliman, kjo lidhja afërt me Zotin. E na ti shtojnë ashtasht detirat. Apo do mu kanë afërt me neve, po. Pes vak, zeqat, agjërim, harame s'ka, ndalesa s'ka, pse? A do mu kanë afërt me neve. Si dush mu kanë me afërt, këqështu. E pse o Zot po ka aj, shumë pare po ka jehudit, i zbeson ti, të shanë ti, të vendon ti. Leje thot atë, se unë si kam punë mirë me ta. E pse ti s'pedonon, po të shka, pse po përzish këtë punë? Unë e di, puna jo të është afrohtit e na, qka bojna me to, qka i tha Allahu gja për nga mberi se sellem? Ti veç kalzoju, ti veç kalzoju, e na mirëmi me to. A është mirë Allahu me krejt po? Që i poble nuhit, ku a poble nuhit? Para më në me pas meta, sot ato, sa ishë ngulfat dunjaja, Allahu tha, hel te hissu min hum, min ehad, a i t'jani diku i dzonin? Para më në tash mukon, a i në t'jani në në tokë diku i dzonin jo? Qatë që i ka dënu Zoti edhe sinina na që ka jenë të bo. Pro, vlezër, Zoti ka punët e veta, ne hira punët e tona. Na si musliman, që gjithë me e kuptu Kur'anin, kemi deklaru se po dojna me fitu. A do me fitu? E tash, prejt pak. Se me paskon let me fitu, kishin fitu kejt. Apo, që shka thonë Shekhu Sa Më Tejmije, sa i përket tregtarit i cili ka pare. Ka thënë vallahi nuk ka arsye logjike me pas zili. A dini pse? Shejhu i Islamit Temia është i veçantë në konkludimin e tij. Ka thënë tregtari i cili ka pare shumë, apo zakonisht njerëzit thonë për shembull, po be kia ma ka pare, apo edhe një lloj ngushtimi. Ibn Temia thotë muslimani s'duhet me pas asnjë zili për pasunikin. A dini pse? Thotë ai veç anije kur hec rrezikun që ka i hip, ti thotë hec se kicta. Sot për shembull, njëri dy motor shkon kin. Aja disa rrezikon. Ti je rahat piksaj. Po edhe fitimin kur e ka ai, çfarë rreziku ka hije këta shish me fitim, nuk ka paleçka. Apo ai për çdo dimuj rrezikohet me rapi pi aeroplanit. Kjo nuk është panik për në aeroplan. Por rrezikohet o vëllezër. Hip nanije me orë të tëra, rrezikohet. Atje kapitalin e rrumë, këtu punëtori mos pi vjejë, atje aj mos për mashtronë, këtë kjo kryja i rëndohet. Ti kur të akshish pëjtë i kondit, valaj, kime më shiru, dhe subhanallah, ki u lovë. Po na, veç pasurin një këshirëna. A thot i bëndë të imi, s'ka asë një nëzitës për me pas zili, kanë pasunikin. Pse? Thot ka aj vështirësi dhe ka rëzicet të kaluara, nëse a shikon rëzicet, s'ki mundësi me pas zili. Andaj, lezër, i kuptojmë këto parime të cilat Allahu Gjellej ka zbitë në Kur'an, se neve, Zoti, asë një sen nuk ne e ka legjitimue dhe ne e ka bo shëriat, vetëm se për të mirën tonë dhe për khajrin të cilin ne e do Allahu të bareke vë të ala. Thëtë Allahu Gjellej Gjellaluhu në ajetin 35 të surës El Bakara, wa kulna ja Ademu, uskun ente wa zaujuke lë gjennete, wa kula minha ragaden, hajthu shiqtuma, ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فضل الله جل جلاله këto ajete vëllazër na kanë ngel edhe disa premtime të cilat duhet ti shkoqisim në këtë ligjërat e pastaj vazhdojmë edhe me ajetet e tjera. Sot Allahu جل وعلا në surën Al-Baqara pasi tregon se Ademin e krijoi e ja mundsoi me këmbësinë në tokë e boni zavanc të gjinëve kështu me radhë, thot Allahu جل وعلا pasi i tha melaxhëve bëni sejdë dhe iblisi nuk i ra, tha dhe na i tham Ademit, o Adem, hyn ti me bashortën tonë në xhennet dhe hani nga të doni pa punë. Ragad, tham ragad çka është? Pa punë, pa punë dhe pa lodhje. Pa punë kuptimin s'ki nevojë me investu për me morë, dhe pa lodhje, kjo e bën fjala ragade, pa lodhje çifje, s'ki nevojë as mu qu mu lodh për me morë dgatshmën. Shembull vëllazër, dikush mund ti pa punë me ta mush frigoriferin, apo mund me ta mush pa punë. Edhe më thon çeku e ki, ama ti dush mu qu vetëm me morë. E kjo është një lloj lodhje me shkuter të frigoriferin me çel me morë. Është një lloj lodhje, sidomos këtë kohën e dembelis. Ngat mase s'pumoj. Këtë cena ti dojnë apo kështu me na i prunë edhe këtu për para. Allahu dhët na Ademi që shtikin a thonë gjënët. Qeku e ki ketë është e jotja. Edhe ragat, hickin, veç e merë. Dëmonë, veç e zgatë qëtu e merë. Ajo vjen vetë. Kjo është privilegji madhë. Kjo është pozitë e madhe. E hupi me gjuna. Këtha Allahu Gjelluala. Vala takrabe hadhihi shëgjara. E mos ju në afroni kësaj peme. Fe te kuna min allalimin. E ju të baheni zulumqarë. Të baheni zulumqarë. Dhe përmendëm që ka prej dobive në këtë ajet. Dhe i vazhdojmë me disa dobi dhe mësimit dhe cilat i ka përmend djetarët në këtë ajet. Prej dobive të këti ajet është kulna ja Adem. Tham ne o Adem. Kemi folë për tham ne, se është ne për madhri. A është një, Zoti Hunxhelle, Gjelle Gjelaluhu. Po kjo fjala kulna, ne i tham ati. Kjo është zhvillim bisede mes dyve. Dhe kjo vëllazër se Allahu Gjelluala flet. Fol. Si fol? Nuk e dim na. Ama fol, thot une. Une po tham kështu. Edhe ju fol Allahu me laçeve të veta. I ka fol Ademit. Pse po përmendni këtë mesele? Nga se është shumë rëndësishme e kuptuar sifatin e Allahut El Kelam, që flet ai. Kur themi flet, flet me zonë edhe me shkronja, dëgjohet. Si është kitë ki zonë, si janë këtë shkronja, në nuk e dim. Si delë, si njët, i madh, i vogël, nuk i dina. Po du të me besu. E kjo është dalimi mes Ehlisunetit dhe grupeve të bidatit. Pra grupeve të bidatit se dhe thonjë se Allahu e ka inspiru Gjibrilin, e Gjibril e ka inspiru Muhamedit, ama Zoti s'flet. Sa ata të folmë nuk e shohin vetëm se një operacion të gojës njerëjut, e cila është e mohumen realitet Zotit, por se nuk është fjala që del vetëm prej kujt, prej njerëjut. Por shembull, me laqja fol, a fol? Fol, ata e pranojnë që fol. A e ka gojën si tonën? A nuk e di. A e ka qështu me dhomë, me gjunë, a i ka këto krejt elementës që e kemi na? Në nuk e dim. Gjini a flet, krejesat gjin, flet. A i ka qëto si na? Në nuk e dim. Pra të folurit nuk është i kuzuar me gojen që ka na e njofë na vetëm. Andaj, Allahu flet, si flet? Në nuk e dim, por flet. Si ndjerë zra? Në nuk e dim. Allahu ka dhanu e kul në ja Adem, tham o Adem. Kjo është shumë rëndësishme për ta kuptu. Se ki Kur'an, andaj është trajtu Imam Ahmedi si bidatxhi nga ana të zilive se kanë thamë po thot Imam Ahmedi se qëta që e ka thënë Allahu është e drejt për drejt pa asë një intervenim nga krijesat. Por shemë dhe kanë pyti Imam Ahmedi, kanë thamë që kjo shka është e shkru me që tonë Kur'an, Mushaf. Kur ta shkeli, a e shkeli fletën edhe në gjyrën, a jam të shkeli fjallën e Zotit Gjellë Gjellë Eluhu? Imam Ahmedi ka thonë fjallën e Zotit Gjellë Gjellë Eluhu. Ka thonë e si ka mundësi kur këtë fletë, na pe bojna, na pe prodhojna. Unë pe shkeli fletën. Ka thonë, në ta është fjallë e Zotit Gjellë Gjellë Eluhu. Ato kanë thonë, a e shtina Allahun liber? Ka thonë, jo, Allah. Sa to kanë thonë, nësa që kjo fleta, mrena fjallë e Zotit, fjala e Zotit dhe cilësia e Zotit, ata pas ka një Zoti në libër, hasha lillah. Ka thonë jo, na e kena shkrujt ata çka e ka thënë Allahu. Ama kjo është e shkruar ajon, por ai e ka thënë. Apo? Për shembull, ti e thon një fjalë, edhe marr tjetri e shkruan në letër. Çajo çka e ka thënë ai dhe e shkruara, a janë njëjta apo? A janë njëjta? Po, a kanë dalim tash qënësisht? Po, ajo ka dalë për gosë ati, kjo është e shkru me këtu. Kjo është qështja. A në dhe zërë, shumë më rëndësi me kuptu këtë mesele. Se këto legendat ndikojnë të njërzit. Apo, a e ka thonë Muhamedi këtë fjale, a e ka ndërtu Muhamedi, a e ka bo kështu, e kështu me radhë? Këto krejta zhdukën dhe zbejen në librin e Zotit Gjellë Gjellalu, këtëtë Allahu të barëke vë tala, wa kul në ja demu, dhe thamë, o Adem. Gjithashtu, nga dobit të cilat i kam përmend dietarët, është se Allahu Gjellë Gjellalu e sprovon robin me diçka e cila është teje tërhece në shpirtin e ti. Shiko Allahu Gjellë Gjellalu si e boni Ademin Alehi Salat e Sëra. I tha, këtë gjeneti është i joti. Veç që këtë pëjmë, zguzon me prek. Allahu e dinte se në përbërjen e nefsit të Ademit do të ngritet një dilemë shumë e madhe, a thu qka është ajo pëjmë. A e dinte Allahu Gjellë Uala. Allahu e ka ditë që kjo pëjmë, që ka unë po thamë mëse ha, e ka ditë se Ademi ka me shku me hongër. Edhe para se me hongër e ka ditë se ki ka mu provoku, shka ha, a thu që kjo pëjmë, shka ha. Pse që ta më ndaloj? E këtë që to e ka ditë. Apo? Allahu kërë ne ka ndalu neve derin, krejt ta gjërat që ka dalin prej derit, i di Zotë jonë. I di. E di që ka ka derit dhe pse e ka ndalue. Alkoholin, e di pse ne ka ndalue. E pse ne ndalon? Pse ne ndalon diçka që ka e di se provokohemi ka shi qasaj. Apo? Për shembull, medhebi dhe ideologjia e pragmatizmit, e cila quhet në gjuhën e Kur'anit e nefa, pragmatizëm, kuptimin, levërdi. Si të kam levërdi, është e mirë. Së është levërdi, së është e mirë. A kam levërdi pi babos, është i mirë. Së kam levërdi, e qojnë domë. A kam levërdi pi grujës, së kam levërdi. Së kam levërdi, ku dojnë e qkoje, e marë një tjetër. Kjo është pragmatizmi. E kuptojnë ata qka e dingit mesele. Allahu Gjellewala, shpeshher e di se na provokohemi për shembul, për karshini se indi dhe thot, jo. E pse? Për mu dal në shesh kush? Realiteti i njëriut. Realiteti. Për shembul i ka thonë Allahu Gjellë, la të krabe hadihi shëgjera. Mos u jafroni pëjmës. Apo? Mos u jafroni pëjmës. Për me kuptu këtë meselë, vëzër. E zbitmi në fush praktike. Shemë njërë stojnë. Qyshbe Allah e ka ndalu ku, për shemë, që ka ndalu rakijën sa e mirë ashtë. O dhe, ma do shpirti muë. Për shemë, qysh e ka ndalu dalaverën dhe hajdu të rinë kur zban pa ta. Ti së më përparon sot pa ta. Së më ban pare pa ta. E ka ditaj. A e ka ditë se ka më ardhë një koti pa vjetë së mba është i pasët. A e ka ditë edhe ka thonë jo. Qishbe ka ndalu Allah për shemë shikimin haram, ku mos me këshirë. E ka ditë a i se ti provokosh, ka thonë jo. E pse o Zotë, pse edhe po na i qetë për para. Ha? Po na i qetë për para. Edhe mrejna jena të kryu më qashtu për mu tërheq dhe mu provoku kërqi asaj që ka ti e ka ndalu dhe më fund po thu, ola ta krabe, hadhi hi shëgjara. Sprovë. Tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, surën Mulk, atje. Tha, ajo është Allahu i cili e ka kriju vdekjen dhe jetën. Por çka? Liyabluwakum. Me ju testu juve. Me ju testu juve. Pse na testu? Ayyukum ahsanu amala. Cili pi juve është mave për mirë. Qëllimi i Zotit me sprovu njërin ko ashtë me dal i miri. Jo, nuk ta ka vënë testin me ra. Ta ka vënë testin dilësh i mirë. Kështu dhëtë Allah citat në surën El Mulk. A ju ka sprovu juve, pse na ki sprovu? Ta këshirëmi kush di ma mirë me punu. Ta këshirëmi kush di ma mirë me punu. Dhe Allah para se me na i ndalu sendet dhe me na i testue provokimet tona, na i ka kalzu, na ka mësu, na ka kalzu. Për shembull, çka i tha Allahu Xhelalu Ala? Kështu çka i tha? O Adem, fillimisht kyre, e mësoj, alleme Adem, e mësoj. Po e morëm shembullin e mësuesit me nxënësin. Apo e mëson 6 muaj, e mëson, thot mas 6 muaj dhe kena test. Mas 6 muaj dhe kena test. 6 muaj e mëson. E mëson çfarë do lloj, por edhe a keni pa mësuesi vazhdimisht thot, a kemi diçka të paqartë? Nxënësat i sfolin. A kemi diçka të paqartë? Kur sfol, tha pejgamberi s.a.s. Dy njerëz nuk mësojnë, mendje madhe dhe i turpshmi. I vën marrë me thon dikujt, valla profesor se kum kuptuar çka këtë meselë. Edhe dikush thot, punë e madhe se pas ka kuptuar. Bëre testi. Allahu xhelalu ala njëjt. Allem Adem, e mësoj Ademin, o Adem, na po të mësojnë atije, po të mësojnë atije, dhe po ti bojmë me trasejsh dhe me lachet, edhe gjenetin po të japna, që këtë pejmë mo, dhe të qaj mësimi, qaj ka mësu Zoti, i ka kalzu që zban gjunajnë me hongër, zban kur thoi Allah mo, e tash me thonë zonë si, une që të pyjtje kur si kumë pritë, që që si ke pritë, qështë nuk i ke prit, në libër që ka, një vjetë që ka boti, këtë ti ka kalzu mësusi, qële libër në ta sheshe përgjigjën ati të qartë, apo, e mirë, kitë test, pëse është bëhë, lezar, pëse është bëhë kitë test, po qështë mërë dhe qaj, i cilë shka i dhe pyktjet, qështë del Muhamedi, në pa, qështë del, pa u bo testi, bëhët testi, del Muhamedi sësëm, qështë se prej gjunajnë, bëhët testi del Jusufi, alejselam. Bëhët testi dhe Ibrahimi a.s. Edhe bëhët testi dhe Ebu Gjehli. Ra. Po bëhët testi në kishmi munu se njajnë kërë. Apo? Kë e dishmi o vëzër se gruja e cila e provokoj Jusufin edhe Jusufi në ndërshmëri nuk janë njëjtë. Ka e kishmi ditë? Ka e kishmi ditë mësë më konë testi se Jusufi o shumë ma ndarshëm se ata? Ka e kishmi ditë? E kena morë dhe shkuja thamë, mo. E kur ka thënë Allahu mo, tash hujum do bojnë me hangër se që ka thënë Allahu mo, e janë disa njërës të njo. E këta janë atë ndërshme që ka i ka përmejnë Allahu Gjeli Gjelaluhu. E Ademi alai salatu e selam, Allahu jamësoj krejt, e dikush s'ka arsye dhe zërë, tha pejgamberi s.a.s. Allahu është i pakrahasueshëm me ata të cilët e dëshirojnë arsyen. Tha për nga mërë se më hadith, s'ka dikush si Allahu shka e do arsyetimin. Mja ka dhupi për para dikujna. Për që ata tha nga ka dërgu neve. Këtë për nga mërë, për shka nga ka dërgu? Me ja umësu e mësu se kundit. Nuk e kundit, vëlla. Kjo pytje, apo, nga këtë këna hina për teste. Edhe plënë zonë sa thojnë, që kjo pytje sa kanë livër. Ku ta krije zilja e testit, i këthemi librës edhe e gjenjë, amin i herati. Po ti se ke lexu mirë, ose se ke përsërit, ke harrua, ama ashtë ati. Në akhirat kështu vëllezër, kur ti morën atë deftesat, a tha Allahu gjenë surin Isra, wa elzemnahu, wa kulle insanin elzemnahu ta irahu fi unuki, dhe gjdo njeriut ja kemi lidhë në qafën e vetë deftesën, ta ira. Edhe e ka qujtë Allahu ta ir. Ta ir është diçka shka fluturon. Apo, i silët deftesa rrëthë për qarkë. Hujum të heke, s'heket. Allah i thotë, qite pak për para, vesh lezoje. Njësh këtu, njësh këtu, njësh këtu. Kriminelli që ka thotë, profesori ka fajët, që më konë që ka që keqë. Zrëp zip ma poshë, lezoj kejtë. Kështu Allah u që e thotë, i kra kitabek, ti ka të zohë ku do më shku. Ti, apo, ti e disë me njësh ngellet, apo, e Allah thotë, lezoje, atë ku më thonë mo, ti e ke bo. Ku të shme shku? Andaj e pranojnë që janë gonë zullum qarë. E pranojnë që janë gonë zullum qarë. Andaj, Zotë i unë gjelluala, Ademin kërë sprovoj, nuk e sprovoj, apo, me fjallë tjera, unë e ta qoj deri ta haje këta se e di se kisë e di këtë punë. Pra kuptimin mi i bëhë kurth, hasha lilla, së shkështu Allahu, sa ka kriju për këtë punë. Nuk nga ka kriju, andaj ta për nga mberi sem, s'ka dikush që Allahu, si Allahu shka e do arsyen. A e do arsyen Allah? Andaj i tha Ademit, mo, pse mo, se ban hësh zullum qarë. Kujti ban zullum? Kujti ban zullum? Vetë vetës. Andaj Ademi kër u pendu, qka tha, o, Zot i ban a zullum vetë vetës. Sën i ban t'i dam susit. Sën i ban t'i dam ati që t'ka mësu. I ban dam vetë vetës, ku t'ka thonë mo. Allahu, kër t'na thoje mo, dami ku është, dikush, qëtu do me sprovu Allahun, apo? Do me sprovu Allahun. Hajt bash t'asho t'i shkele që ato ku ka thona i mo, t'asho qa pëndohë. Dikush qështu e ka tabijatë, t'asho qa pëndohë. T'asho qa pëndohë? Po ti nuk ta merë mendja që ka mërët me t'baj. Ti ati damë së një banë. Allahu te bareke, vë te ale. Andaj vlezër, ta kuptojme dhe këtë pikë, të cilën Allahu e përmendje në Kur'an, kër i tha, mos ju afro pëjmës, nuk ish për me nëzirë në kurth, për me dalë mirësia. E mirë, na thamë për me dalë Muhammedi dhe këto njërës të mirë. E Ademi, ku e nëzirit mirën e vetë? Ibn Qayyim el-Juzeyri ka thamë, edhe të Ademi, dule mira, cila është pendimi. Te Ademi ishte një loj ndërgjegje, cila ishte një loj vetpranimi fajit, që është vlerë në vetë veti. Ska vlerë matë madhe në dunja të ndëruar vëzër, se njëri ju me pas virtitin e thanëmës gabova. Kjo shumë e madhe. Për nga mberi së sellem, hiq pa bo gjuna, 100 herë në ditë, estaghfirullahi ve tubu ilej. Kërkoj fali për Allah dhe pëndonë ataj. Mirë, tish mi konë në nga të mi thonë, një Rasullullah, që ki bo 100 herë në ditë pëthu estaghfirullah? Që ki bo? A këshmi thonë? A këshmi posë gudzim me vetë pëndonë, një Rasullullah, 100 herë në ditë, na me po një njerë që tu vëzë në gjami. Estaghfirullah, estaghfirullah. A na shkon vetë veti ju me thonë, o vla, që ki bo vla? A këshmi vetë që shtu? Po e këshmi vetë. U njëri të kajtë pipi, që shtu është, e në tërshme dhe thonë, o vla, në kërë e shofë me dikanë të kajtë, qëka i thojna? Shaki jo vla. Apo, e, ti e une e këshmi vetë se di, po une e di një njëri që ka vetë. Që shtu e pa një ditë u qupi gjumit Aisha, radiallahu anha. Dhe e pa për nga mësëm që shtu, të qajtë me ajete. O, shtash, para më ndo, ti flenja i falët. Ti flenja i falët. Ti del gjumit disa haraj, tu falë. Shtash, ti e disa jo për nga merë, ti e gjunacarë. Në përgjithsishtu. Edhe në qosh edhe e shetë atë u falë. Edhe Aisha një ditë, nuk mujtë me posabër. Tha ja Rasulullah, bandë vejtë diçka. Tha gjithë këtë falme. Pse? Sigur ti, e shani jenit vazhdimisht tukajt. Na tërshme kështë vetë, që ki, o vla, që ki. Apo, paramdole dhe se lefi në stop qështu janë konë. Ngrije me pengamberin sësem, në vazhdimisht. E Bubekër e Sidiku, në vazhdimsi e kanë pa kuptimin i përullur, i thym, kur ka lezu fati janë ka kajtë, të tretë i ajet ka kajtë. Së nuk është tiraj. E një ditë ajë që tha, ja Rasulullah, e ja Rasulullah, gjithë kjo e falë me ja Rasulullah, qa puna, edhe ja ceki, tha, tisë gjuna zban, edhe tha, Allah, të ka thonë t'i kun falë kejtë, pse? Tha, oj ajshe, oj ajshe, masimi ka falë, pi thamë faliminderit. A kjo vlerë, pi thamë faliminderit. E të ademi cila dulë, ki virtiti që u dash me hongë gjunajnë me dalë që ki virtiti ashtë, apo, për shemë u lezër, për me dalë dishka, dhe njerë dush me shkun, për me dalë, për shemë u teshe e barë, dush me shkun mirë, me la mirë, e thonë, kështë fara, me a ek plunin, Allah, kështu dhe njerë nga shkun, pse jetu më shkun e zët, me të kazu se je i mirë, se dikush tash e plunin veç, po të shkuni, pse e shkuni Allah u Jusufin, pse e shkuni, që na sot me lexon Kur'an. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ Tha Allah unë fundin e surës Jusuf, na nuk kena dërgu para teje vetëm se burra. Tha Ibn Qayyim el-Jauziyji, si dush me kuptu kusha burr, lexoj surën për para. Lexoj surën për para, një gruje kështu me të provoku dhe me këtë të rrethana dhe ti mi thonë jo vallaj. Dhe ajo me të ka për këmishët dhe thonë jo vallaj. Më burë kena me shti, jo vallaj. Kjo shumë e madhe dhe zërë. Me të ka për këmishët, hajde ban zino. Dhe mi thonë, jo, shtinë në mburë kënë e zbaj. Ama arselnake min kablike illa rijale. Andaj, Allah dhe njerë në shkund, në dridh, për çka, do shte kena në i plunë, dhe këtu dhe ta e këtë plunin tije. Apo? E, Ademi, pse u shkun, e kishtë mrena një virtit shumë të madhë. Adhe jo ishte, Rabbena, dhalemna enfusena, fe in lem të gfirlena, wa të rhamna, lene kunen në minel khasirin. O, Zot, na kemi bo zullum vetë vetës dhe padrejtësi. E nëse nuk na falë, e nuk na mëshiron, dështua, mozot. Vallaj, ki vërtetë shumë i madhë. Sot njeriu rallë e gjendë i kanë të thonë, kështu deklarativisht. A di që shqipje deklarativisht, o lezër? A di shqipje? Hajtë na ademin se kena një. Se kena një se shumë largësht. Për nga mberi se nuk e kena një. Për në e ka registru ajeti. Ajetin e ka registru. Apo? Ju nusin a nuk e këna një tu u botove, po a jetin e ka registru. Apo? E tash, për me nxerë Allahu këtë virtit të Ademit, qka e hangër pëjmën. E kjo ishte sprova Ademit. Andaj dhe zërë, kur Allahu në thotë, moqëtu, e kjo e ndalume, e kjo është farz, e kjo është obligim, e kjo është ngarkes, për çka në e banket këta? Vesh me dalë në pah vlera e njerëzve. Me dalë në pah e mira e njerëzë. Andaj, prej dobive që kam përmendë dietarë në këtë ajet, është që Zoti nuk e sprovon dikan për me e nxjerr në kurth. Kur nuk e sprovon dikan për me nxjerr në kurth. Allahu vetë një kategori e prej njerëzve i ban kurth. Cilëve gjithmonë Kur'an është e qartë citati dhe konteksti kur ti ban kurth. Wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Vetë kësaj kategorie. As kujt nuk i ban Allahu kurth. Wallahi as kujt nuk i ban kurth. Kujna vetë një kategorie. Ata të zët i bojnë kurth Allahut, e Allahu për të kalëzhu fuqinë e vetët, o jem kur Allah. Allahu khairul makirin. E dikujt jam armenja mi bo kurth Allahut, e ka dal, apo sklojnë ati që ka dush me bo. Por deri sa ti, dhe më thonë, nuk jebi kësaj kategorie, mos e merë asni sprov, edhe asni dëtir, si po dëme të shtypaj. Andaj Allahu tha, la ju kellifu Allahu nefseni la usaha. Kër Allah të ka thonë, nalesinin, vallaj mund është me nalesinin. Mos e prek që ta, vallaj mund është me nalë, kur gjozë gjenë, bile me të prek gjenë dishka. Nuk ka, për shemull, 5 vak namaz, a është jashtë ta mundësive? Dikush, për shemull, po ve 5 vak namaz. Apo? Qyshtë, për të përdo me thonë qyshtë, shumë në ka thona. Po 50 janë konë, edhe që janë konë edhe 50 shumë. Musa Isrami ka thonë, shumë kuptimin të e njofë njerin, jo që smudhe mu po. Apo, jo që s'munë më bo, nëse i merë fardet me gjithë sunete, afrohen 50-qit. I afrohen 50-qit. Pra njëriju ka mundësi. Njëriju ka mundësi. Në Ramazan, që sa ka mundësi njëriju? ta nditën pa buk plus taravi. A pas ka mundësi? Plus në rrethonat tona. Para më ndoja të vjetre që kam bo. Para më ndoja të transmiton Sujutiju se sahabët kam ri shifra, numri i khatmeve në dit nësa në tetë. Në ditë. Në tetë. Pra, takati njërzor, e ku e di, po ti dush dhe njëherë me shtypë, mi thonë, munësh, munësh, ala. Apo, kësi kur prindi, kur i thotë mijës, së shmirë, ala, munësh ti. A i thotë, që kaqë, e di unë e sa kiti takat. Kështu Allah u shperë në thotë, e di unë e sa muni ju. Pse, po unë ju këmë kriju, e di sa muni. Andaj, asë një sprovë dhe asë një farzë, nuk është tërtur, nuk është kurth, nuk është me hatë ju zonë se s'muni, ose, ajde që ta ha muni me vonë, jo. Por qka është? O me dalë në pa një vlerë, o me dalë Ebu Gjehli me thonë se duket punë. Si jam i kësaj pune? E merë dënimin e merituar. Gjithashtu, kam përmendë djetartë se Allahu Gjellë Gjellëluhu në ndalimet e harameve gjithmonë e përdorë se dëdheria. Kështu e qënë këtë djetartë. Kjo është temë shumë e madhe. I Ibn Qayyim el-Juzeyy ka shkruajtur libra në këtë aspekt dhe kjo është një e privilegj i njohësve të Zotit Gjellë Gjellëluhu dhe kam përmend djetartë se në këtë ajet është kjo mesele në gjertë. Cila është ajo? Gjithmonë, edhe kjo është prapë pjesa që ka përmenda rahmeti Zotit. Kur nuk të ndalon një sen, e deri sa të shku rrugës nuk t'jep alarm. Gabime të shku. Andaj Allah, kur e ndalon një sen, edhe ndalon rrugën që të qënë qënë e. Por që imbu? Allah i tha Ademit pëjmën mos e ha. Doan, qëllimi ishë mos e ha pëjmën. Por janë ndalej edhe rrugë. Tha, wala takrabe, ama asë mos u afroni. Kjo që shqipje? A ju kujtohet alarmi shka e përmendëm? Kështu është. Asë mos u afro. E pse mos u afro? Se une e di se si të afro është rëzikua shumë i madhë. Apo? Por shembu, Allah u gjelën Kur'an thot, wala takrabu zina. Dhe mos ju afroni zinas. Dhe shkjo është i vetëmi ajet që e ka ndalu zinan, dhe është i vetëmi ajet ku nuk thot mos bani zinan. Pra është i vetëmi ajet që ka thot mos bani zinan, që kjo ajet e ka ndalu zinan, dhe është i vetëmi ajet ku nuk thot direkt mos bani zinan, po thot mos ju afroni zinas. Dhe kjo është rahmeti Zotit. Kë thot rri lark. Ai qëllim, për shembull, pejgamberi s.a.s.e. ka thonë, syni ban zina, veshje ban zina, goja ban zina, dora ban zina. E zinaja çka e merr sanksionin cila? Fe yusaddiquhu al-farj. E organi e pren a zinaja. E mirë, këto tjera pse i ka ndalu? Se mundesh tu afru, tu humb, tu afru, tu humb, tu afru, tu humb. E mirë, ai çka të nal pin fillim, s'leas mu afru, ata do të mirë na të keqë. Ata do të mirë, a që ka do të ka dalë se si që është më nëndej, ala ma keqë është. A që ka ndalë për fillim. Andaj shiko Zotë i unë gjellohë, ta regull e ka, dhe zërë. Regull e ka. Edhe Ibn Qayyim i thotë, kjo begatia me madhe e kësaj feje. Që nuk ka dhe një të keqë kryesore e që Zotë i nuk e ka ndalu rrugën dhe që qënë dhe që ajo. Edhe rrugën e ka ndalu. Pse? Për mëshirës, jo. Këtë më ish atje, mës vetë, pas rrugën. Rrugën e ka ndaluar. Andaj shikosh ka i tha Allahu xhallahu ala, wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Edhe nuk e ka përmend hangmën. Edhe se dietar ka thon, sikur i tha Allahu si ti afrohesh e hangrë. E hangrë pejmën. Dhe se dietar kështu ka thon. Pra, shiko çka i tha Allahu xhallahu ala. Mos ju afro pejmës. Se bëhesh zullumqtar. Dhe zullumqtar nuk bëhesh pa e hangrë pejmën. E pse se ka përmend e kur ta hash pejmën bëhesh zullumqtar? Pse e ka hek këtë pjesë? Pse? Sepse si ti afrohesh e ha. E ha. Qatë shumë dhe në mësane, ajo oreksi edhe shtytja drejt shkeljes së haramit është e parezistueshme, apo? Andaj shiko Zoti i Onë Gjellë Gjellëluhu. Tha mo, mos u afro. E nësi afrohesh, bëhesh zullumqtar. Pra edhe marja rrugëve të zullumit është do njëherë zullum. Edhe pse ndoshta s'ka mri kryesorja, por mundet më kanë, apo, zullum. E kështu më radhë. Andë kjo është edhe prej asaj të mirave që e kam përmenë djetartë në këtë ajet. E përmenë me dhe një dobi dhe me këta e përfundojnë të ndëruar vëzër. Këta ajete vëzër janë shumë për të medituar. Dhe surja Bekara, sa i përket veçorive dhe karakteristikeve që asiko asni sure, ose është përfshirëse. Së mund është këtu diçka, mos me gjetë. Së mund është në këta jetë, në këtë sure, mos me gjetë diçka. Do definicionet imanit, ki definicionet imanit. Do histori, ki histori. Do qysh me na gjohën popujt, e ki këtu. Do me shiku se si ka ecë, kronologjia e njerëzve, pita Ademi deri sot, e ki këtu. Do me i ditë se me kanë ka me pas punë, umeti Muhammedi se sellem prej dy popujve të muaj, e ki këtu. Do me i ditë si funksionojnë dy popujt me të sellem kanë me pas punë, umeti Muhammedi sam, e ki këtu. Vë kalët i ljehurë, vë kalët i nësara, këtë të janë Kur'an, në surën Bakara. Do me i ditë cila është veçoria ma e madhe e Zotit, e ki këtu. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Do me ditë mbi çka është ngrit shëriati Zotit, e ki këtu. Andaj tha pejgamberi sem, se lexon dikush e shejtani me nejt ngat. Jo vetëm lexu harfe, me kuptu. Me kuptu çka po thot. Për dobive të këtij ajeti, wala taqrab hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin, është an ma'siyat Allah ta'ala dhulmu lin-nafs wa udwanun 'alayha. Kjo rregull, nëse njeriu e kupton shumë mirë qështë i bje mi u afru gjunaheve. Kanë dhëndi e tartë se mi u rebelu Allahot, mësë me dëgju Zotin dhe mi bo gjuna ati, është zulum për veti dhe armitësieve të vetës. Kjo është shumë e madhe në shëriatin e Zotit. Kur Allahot thotë, u e ma dhalemuna. Wallahi, nëse lezën kontekstin e ajetit, se si Allah vazhdimisht që thot ben Israelve, moni, edhe në funi zedënimi, Allah thot, dhe ma dhalimuna, ata neve kur gjasta kanë bo, valakin enfusehum, kanu jadhlimun, vetës i kanë bo zullum, a ka mujt, ketë njerëzimi mu bo bash, mi bo dam dishka Zotit, s'ka mujt, kur, aj, as nuk është mangësu, as nuk është tu, as me rebelat së shpaksu, e as me devëshmit së shbo ma i madhë, Zoti, Zot, te vare kjo vë te ala. A në dhe zër, gjunahi, si van Allah u dam, in ahsentum, ahsentum li enfusikum, nëse bani mirë, bani për vetën, e nëse bani keq, fa alejkum, fa alejha, kunder vetë vetës e kini. Andaj, shiko Ademi a.s. Kjo shembulli ma i mirë. Allah e shtini në gjennet, e mësoj, ja bani me laqët mirasejzde. Dhe kemi përmenë, mëse haroni atë djenjën, qysh është me tra me laqët sejzde. Shiko, dhe Allah asë një ajet nuk në ka kalzu se Ademi është krenu me këtë mesejle. E kemi përmenë, me një gjerat, se Ademit kër i kanë ra sejzde me laqët, kur nuk është lafdru Ademi me thonë, eja, e dinive kushum ka ra mu sejzde. So të vallaj njëri, një njëri me patë që e ngon, e kaku, apo e ngonaj, grujen. Ngon gruja, mor. Qubë bane, e munohet me këtë, pushtetar, mos funi pushtetar, me i pasaj e dhëtë dhejta që e ngojnë ati, aj kur hecë, ati si shecë, apo, i dini, mos funi zullum qarpi pushtetarve. Allahu i dal hakësh, ata të zërët i burgosin ulema dhe djetarët e muslimanve. Mundohet me këtë shpordorat mirësi që e ka thonë, Allahu gjellë gjellalu prej pushtetit. Ademi të vëzër me Allahu e disa i kara me lashe sejde. Adhe është në gjenë shumë provokative ty me pa me lashe me tra sejde. O shumë provokative. Mun është me pramenu farskejnë, është iblisi tha zbi une. Zbi. Por Ademi, kur nuk u lafdru me këta? A e dini kush më gara mu në sejzde? E kemi përmenjë se Muhammedi së sellem, kur nuk është lafdru, unë jam konë qelë, a e dini ku jam konë? Vesh një dërtë që ka trasmetuji me Muhammedi, kur ka zbrit poshtë, i ka thonë Gjibrilit, o Gjibril, kush ka me mbesu shtash? Qëket gajle ka posë? Në disa transmitimi ka thonë, hajtë se janë shposhtë ati e Bubekre, e të thotë, po, ta mëmë qështu është. E ka këshilu se e ki një njëri shka të besonë, se ka pasaj gale, e ta shku të zripi, une, ju ka zoj këtë dhe ku jam konë, jo, së shkonë kështu Muhammed isëm, dhe asë njëri. E te Ademi në që kuptojnë, avlezër? Sa Allah i tha, si të hajsh, ti hupë, ti jo Adem hupë, a hupi Ademi, avlezër? A hupi, shumë ka hupë. Hadithin sa i Bukhari, Musa i tha Ademit, o Adem, mos keve ti na kem të nejt atje. Tha, o Musa, Allah e ka shkujt para se me më kriju. Tha për nga me zonë, e fitoj Ademi Musën. U kri kjo me zejle. Kjo o bo për me zri poshtë, për me hi pastaj me adit vlerën. Por tash, si regull, a hupi Ademi, as hupi, hupi. Qka hupi? Gjenetin? Apo? U dash me zri poshtë, e me kajt, e mu pendu, e me i paguj tatimët, e zbritmës, e kësaj dunjoje, keta këto vështirësi që ka i ka, apo? Shumë vështirësi ka kjo botë. Allah u gjej, ja ka shkujt lanetin kësaj botë. Sa dush ata mu krenu me thonë, kena mi au po mire, kena mi au po kanqëm, o Allah, Allah, i ka pengamberi se më thotë, Allah e ka lanet i ka po kësaj dunjoje. Që shkimu botë i rahat këtu? Qështë kemi më borë rahat, s'mun. Në këtë botë iblisi është zbrip, qështë do më borë rahat, e zdo kur, zdo. Hiqë nuk do kur. E kështë më ra. E a hupi Ademi? Hupi. Me qka hupi? Hangër pipemës. Andë dhe zdo gjuna, kush e ban, edhe më ka qka e ban, karshi Allah. Na hup, na. Allah s'hup. Allah s'hup. Se ti ajte po zgajle, ku t'hisht në gjenet që ka me bo Allahja. A po dhe në gjenet që tu po pojnë pytje? Allah, Hoxha, mas i t'hina në gjennet, që ka banë Allah? Ti që këtë gajle e kia. Po që ka bo Allah para se më konë ti? E para se më konë papa jotë? E babgjishë, që ka bo e? Që ka bo para se më konë Ademi a.s. Po ti, krahasimin e ki ka bim. Se ti po kujton, se ti po kujton, se aj s'munët mene, aj e lëgani, s'ka në vej për kërkan, është i plot. Allah, iso njerëz i ka që janë matë plot se sa të të tjirë. Apo, ka njerëzit plot, kër e kanë vetë Abdullah ibn Mubarekin, oho, që shpori vetë të shpia, ka thënë, kush ta se janë vetë? Kush ta se janë vetë? Ka thënë, po të qovë në vetë, s'po delë me neve. Tha, ma ashabin nebije, se sellem, me libra pa jemë të nejtë. Ha, e ditë do këtë vetë. Pra ka njerëzit që rrinë vetë, s'ju pa otë vonë, kjo është krasim, para më do zoti. Andë dhe zërë, kur Allah në thotë, mo, ti hupë, ti valoj hupë. Andë, ata që e kanë shkel haramin, gjunahin, shirkun, zulumin, padrejtësien, Allah e ka thonë mo, aja ka bo, kush ka hup? Allahu. Allahu? Ja, ka hup. Njeri ju ka hup. Shumë ka hup. Shikov dhe zërë veç një shembull, njërë që kanë hinë kamatë. Shikov njërë, Allah kemi taku njërës që thotë, pasha Allahun zdi që shme dalë. Allah i kam pas rasin me taku njërës që ka thonë, Allah zdi që shme dalë, kam qef me dalë. Kur kush ma zga dorë me shku me dalë. Ama kjo është zinxhir kjo. E ti e ke shkel. Dikur s'ki thon çashtu. Dikur i thot, ta provoj unë nashta. Nashta be ato të vjetrit që kanë ditë, apo ato janë zaglavit, janë nga trupo. Unë jam, apo jam më jaft. Me Allahun s'ka. Me Allahun nuk ka. Andaj vëllezër, një gjuna, zripi poshtë. Çdo gjuna që e bëna, zrip në më poshtë. Çdo gjuna që e bëna, zrip në më poshtë. Tha njëri prej selefit, vallahi. Tha nuk e lën dikush urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Kjo gjuna, po? Para me do, nëse ti dikush e le urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Vallaj, thot, edhe gruja e vetë, edhe fëmija e vetë, kur ti thoje diçka mos, apo bane, se përfil. Lës të khafëtahu. Thot, pse me ngutije? Pse? Se gjunahot. Gjunahot e bojnë dikan, mësë mi amur pasaj fjallën. Apo? Se pengamberi se mëna ja morë në fjallën pa kontestushëm? A ka dikush barabar me neve me pengamberin se zelle? Ska, as hoqë as është i barabar me pengamberin se zelle? Edhe hoqë dojnë amurët me gabu, unë me qëllu, njerë është. Imam Maliku shka ta, veç që kinë vërë shka, që ti si kontestohet. E pse si kontestohet të vëzër? Pse si kontestohet? Se s'ka po gjuna. Që shmi e kontestu? Ti ja konteston, shtarë bashkë, inë në shenje ke, ho e leptarë. Ku që kondeston për nga me së nëmë? Apo ka i nati me ta? Ti hu. Ti hu. Andë dhe dhe, sa më të devotëshëm, sa më frikë Allahut, sa më alarmët të funksionojnë, më, kadal, ruju, aqë më ngritësht e Zotë i jotë të bareke vë të ala. Këtë janë disa prej kuptimeve, do shtë këta ajete kanë nevoj edhe për sharime më të shumëta, por se vazhdojnë me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu hu në ligjeratat e ardhme, e lusmi Allahu xhallahu ala që Allahu të na jap kuptim të fjalës së Zotit, kuptim të fjalës pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu xhallahu xhelalu që Zoti jon xhallahu xhelaluhu na shton motivin, ambicien për ta mësuar fenë e Zotit, fenë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu të na ruan nga të këqijat, nga gjunahot, nga çdo sprovë e cila mundet me na dridh stabilitetin e fejes tonë. Elusmi Allahu xhelel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala musliman kujdesen, Allahu te ndihmon yetimat të musliman, Allahu te mbulon, te mëshiron fuqarat, Allahu te pasuron pasanik, te ban të xhemer dhe fisnik. Elusmi Allahu xhelel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala zullumqarët me gjithë zullumin e tërë Allahu të shpartalon dhe t'ja u këthen Allahu musliman me krenarin dhe pozitin që e kam pas ndërshekuj e kulu kauri hedhe wa estagfirullahi li walekum fa estagfiruhu innehu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.